حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا. ماشاء اللہ بہت مبارک راشی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف فرمائے ماشاء اللہ. مغرب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا اسی مغفرت کر دوں. تو ہم لوگ اللہ کے لیے جمع ہو گئے, یہ بھی بڑی نعمت ہے. ایک اور کچھ خبریں آپ حضرات کو سنا دوں. ایک تو نقلی عبادت کرنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہے, اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. کوئی شخص 1000 رکعت نفل پڑھ لے اور کوئی شخص دین کا ایک, وہ تو بڑا مشکل ہے, تو دین کا ایک مضمون سیکھ لینا چاہیے. تو اپنے علماء کرام مشائخ بڑوں سے جو باتیں سنی ہیں وہ سکھائیں گی, ابھی بتائی جائیں گی, تو ہمیں بیٹھے بیٹھے 1000 رکعت نفل کا ثواب مل جائے گا. یہ باقاعدہ محدثین نے یہ بات فرمائی ہے. اور دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. شارٹ کٹ رستہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک مسئلہ سیکھ لیں گے 100 رکعت نفل کا ثواب مل جائے گا. تو ابھی نفلی اعمال کو اس سے ملتوی کیا جا سکتا ہے, پھر بعد میں کر لیجیے گا. ہم لوگ کراچی سے حاضر ہوئے ہیں تو دین کی کچھ باتیں سن لیں, موقع کم ملتے ہیں. اور بڑی مبارک رات ہے, اللہ کے لیے جمع ہو گئے. فرشتے ایسی مجلسوں پہ رش کرتے ہیں, جب یہاں سے اٹھیں گے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی. بڑے فضائل ہیں کیونکہ ہم لوگ مسجد میں جمع ہیں, اللہ کے لیے جمع ہیں. تو شب برات کی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اس وقت سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں, آٹومیٹک نرم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پہ ہیں. نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان. تصویر اور مووی کوئی نہ بنائے. ہم لوگ نہ تصویریں کھینچواتے ہیں نہ مووی بنواتے ہیں. موبائل سے بھی کوئی نہ بنائے, صرف دین کی بات کو غور سے سنا جائے. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام. من أحيا سنتي فقد أحبني, ومن أحبني كان معي في الجنة, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی گئی, آسان سی آیت ہے جو سب کے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں, شب برات کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اے نبی علیہ السلام, آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. سبحان اللہ. تو ابھی شب برات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا, ان کی ہم اتباع کریں گے تو ہمیں محبوبیت ملے گی. اگر ان کے طریقے کے چھوڑ کے جو رسمیں چلی ہوئی ہیں ان طریقوں پہ چلیں گے تو ہمیں محبوبیت نہیں ملے گی, شیطان کے رستے پہ چلے جائیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے. تو قل ان کنتم تحبون اللہ, قرآن سے ثابت ہو گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مفہوم ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درزی کو کوئی کپڑا دے اور اس کو ناپ دے دے تو اور اس کو ناپ دے دے تو بتائیے وہ 2 انچ زیادہ سی دے گا تو بولیں گے ارے بھائی تم نے 2 انچ زیادہ سی دیا ہے, یا 2 انچ کم سی دے تو پریشانی ہو جائیں گے. تو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحابہ کرام نے بتایا, ہمیں اتنا ہی عمل کرنا ہے, اس سے زیادہ بڑھانا نہیں. بڑھا لیں گے اور اس کو دین سمجھ لیں گے تو پھر وہ بدعت بن جائے گا, جیسے آج کے دن حلوہ بنتا ہے. حلوہ بنتا ہے کہ نہیں؟ سب حلوہ کھانا بہت ضروری سمجھ لیے شب برات کے دن, اور باقی اعمال سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو وہ باتیں عرض کروں گا. تو اس لیے قرآن شریف سے پہلے بتا دیا کہ اتنا وہ عمل کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس رات کے دن, اور جو فضائل بتائے ان کو ہمیں لے کے چلنا ہے. یہ پٹاخے پھوڑنا, حلوہ بنانا, اور قبرستان جانے کو ضروری سمجھ لینا, قبرستان میں میلے ٹھیلے, کتنا قبرستان میں جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہمیں موت یاد آ جائے اور آخرت یاد آ جائے. عورتیں بھی قبرستان جا رہی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عورتوں کو منع فرمایا قبرستان جانے سے. تو جو میرے لگا لیے آواز کم آتی, جو میرے بزرگ ہیں جو بڑے ہیں عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ماشاء اللہ 90 سال کی عمر پائی الحمدللہ ان کی خدمت میں ہوتا تھا تو کالی داڑھی مت دیکھیے علماء کرام کا اعتماد ہے بڑے بڑے بزرگوں کا اعتماد ہے ان کی باتیں آپ حضرات کو سنائی جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں اب 5-7 منٹ میں ذرا شب برات کے حلوے پر کچھ عرض کروں گا لیکن آپ گھبرائیے نہیں میں آپ کی شب برات کے حلووں پر جلوہ لگاؤں گا تو آپ رمضان میں حلوہ کھائیے شوال میں کھائیے رجب میں کھائیے صرف شعبان میں شب برات کی کیوں قید لگا دی حلوہ کھانے کی شب برات میں کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا اعمال سنت ہیں اسے عرض کرنا ہے شعبان کے بعد اگلا مہینہ رمضان شریف کا ہے اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنے سے کمزوری آ جائے گی اور نفلی روزوں سے پھر فرض روزوں میں خلل آ جائے گا اس لیے رمضان شریف سے 2-4 روز پہلے نفلی روزے مت رکھیں اور اچھی غذائیں کھائیں یہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا جمع کیا ہوا مضمون ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو یعنی 14 شعبان کا دن گزار کر جو 15ویں رات آئے گی جو ابھی شروع ہو گئی ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اعمال جو سال بھر کے ہوں گے وہ سب اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں یعنی سال بھر میں پیدا ہونے والوں کا لکھ دیا جاتا ہے اس سال اتنے انسان پیدا ہوں گے اور اسی رات مرنے والوں کا بھی لکھ دیا جاتا ہے اس سال اتنے انسان مریں گے اور اسی رات ان کے اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات ان کا سال بھر کا رزق نازل ہوتا ہے لہٰذا اگر تھوڑی دیر اس رات کو جاگ کر کچھ رکعتیں نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ آج کی رات ہمارا نام مردوں میں مت لکھیے ہماری زندگی میں برکت دے دیجئے کچھ موقع دے دیجئے کیونکہ ابھی ہم پردیس میں ہیں ابھی ہم نے وطن کی تیاری نہیں کی اپنی عمر میں توسیع اور ایکسٹینشن مانگ لو ویزے میں ایکسٹینشن کروا لو تو ایک تو اللہ سے یہ مانگیں کہ زندگی برکت دے دے کیونکہ ابھی ہم نے گناہوں میں زندگی گزار دی ہے اب جو تھوڑے بہت لمحات ہمارے بچے ہیں اس سے ہم دعا مانگ لیں اللہ ہمیں زندگی برکت دے دے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے ہم کامیاب ہو جائیں قبر میں جانے کی بات تو کوئی عمل نہیں کر سکتا ابھی ہم قبر کے اوپر ہیں جلدی جلدی تیاری کر لیں تو اللہ سے یہ دعا مانگ لیں اللہ زندگی برکت دے دے اور آج کی رات مرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہونے پائے آپ ہماری زندگی اور بڑھا دیجئے کچھ ہم اور نیکیاں کما لیں دوسرے ہمارے جو اعمال آج کی رات پیش کیے جائیں گے اس میں ہماری جو نالائکیاں ہیں ان کو معاف کر دیجئے اور نیکیوں کو قبول فرما لیجئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے جن گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ان کو معاف کر دیجئے اور جن نیکیوں سے اے اللہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ان کو قبول کر لیجئے کیونکہ ٹوٹی پھوٹی نیکی تو وہ قبول نہیں کرتا جس کا کچھ اپنا ذاتی فائدہ ہو اے اللہ ہماری نیکیوں سے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں اس لیے انہیں قبول فرما کر ہمارا فائدہ کر دیجئے تیسری یہ دعا مانگیں گے اے اللہ اس رات میں سال بھر کا رزق مقدر ہوتا ہے تو ہمارے رزق میں برکت دے دیجیے انشاءاللہ یہ پرچہ بھی چھپا ہوا ہے یہ بھی آپ حضرات کو تقسیم ہوگا بہت سارے ہم لے کر آئے ہیں وہ آپ پھر اس کو دوبارہ بھی پڑھ کے مانگ سکتے ہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ عمل کی توفیق ہو جاتی ہے ایک پرچہ پڑھنا ہے ایک پڑھ کے سنانا ہے اور سب لوگ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں تو اس میں عمل کی توفیق ہو جاتی ہے تیسرے یہ دعا مانگیں گے کہ اے اللہ اس رات میں سال بھر کا رزق مقدر ہوتا ہے تو ہمارے رزق میں برکت دے دیجیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں رزق نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق ملنے والا ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے وہ یہ سب چیزیں پہلے ہی سے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں مگر اس رات کو لکھ کر فرشتوں کے سپورٹ کر دی جاتی ہیں یعنی یہ تو لوہے محفوظ میں پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے لیکن اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو جیسے آج کی رات ہے 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے بعد سے ہی آسمان دنیا کی طرف خصوصی طور پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دے دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں مصیبت دور کر کے اس کو عافیت دے دوں رات بھر اللہ تعالیٰ یہ صدائیں اور یہ رحمتیں اور رحمتوں کا دریا یہ بہتا رہتا ہے تو ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں سب مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں پوری مخلوق کی مغفرت ہو جاتی ہے مگر آگے بھی ہے شرک والے کی مغفرت نہیں ہوتی جو شرک کرتا ہے پیروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتا ہے اور جو ہے قبر والے سے مانگتا ہے قبر والے مجھے بچہ دے دے یہ شرک ہے اور کینہ رکھنے والے شخص کی مغفرت نہیں کرتی, نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. پوری مخلوق کی مغفرت ہوتی ہے مگر یہ سات لوگ ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی. کینہ رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ کینہ اس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر کسی بھی بھائی سے, خاندان والے سے, بہن سے, امی ابو سے, خالہ ماموں تایا ساس سسر سے انتقام لینے کا دل میں جذبہ ہو کہ اگر یہ مجھے مل جائے تو مجھے ڈشوان ڈشوان کر کے گولیاں مار دوں, میں اس کا کام تمام کر دوں, انتقام لینے کا جذبہ ہو, تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے لیے اگر جس کے دل میں ابھی کینہ ہے تو اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو معاف کر دیجیے. معاف کرنے سے کیا ہو, بھلے انہوں نے پیسے پھنسے ہوئے ہمارے تو ہماری مغفرت ہو جائے, یہ بڑھ کر ہے یا پھر ہمارے پیسے بڑھ کر ہیں, تو مغفرت کی رات ہے. اس لیے جس سے دل میں کینہ ہے, انتقام کا جذبہ ہے, اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. معاف کرنے والے کا رتبہ بہت بڑا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگوں کی خطاؤں کو یہاں میں معاف کرے گا قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ, جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو قیامت کی اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اس سے پی لیں گے. اس لیے اللہ کے لیے جس کے دل میں بھی, اللہ تعالیٰ میرے دل سے بھی ہم سب کے دلوں سے کینہ نکال دیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے اس وقت, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہیں, ابھی بہت قیمتی رات ہے اس وقت. اور دوسرا ہے پتہ رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. جو پتہ رحمی کرتا ہے یعنی کسی رشتہ دار سے بلا وجہ پتہ تعلق کیا ہوا ہے, ایک تو دین کی وجہ سے کہ اگر ہم لوگ جائیں گے, کیونکہ دین کے اندر ٹی وی دیکھنا, تصویریں کھنچوانا, مکس گیدرنگ, یہ سب اللہ کی نافرمانیاں ہیں. اگر ہم وہاں جائیں گے تو وہ ٹی وی چلا دیں گے یا گانے شروع ہو جائیں گے یا ان کی نامحرم عورت سامنے آ جائے گی تو یہ تو پھر ہم جائیں گے تو گناہ ہو جائے گا. تو اس میں پھر فون کے اوپر جو ہے ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں. تو اور اس کی مگر دنیا کسی وجہ سے اگر قطع تعلق کیا ہوا ہے تو ان سے فون کر کے معافی تلافی کر لینی چاہیے. اور اسی طرح چوتھا شخص وہ ہے, نیند آ رہی ہے, پانچواں وہ شخص ہے جو پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. پاجامہ, شلوار, پینٹ, ٹراؤزر لڑکے پہنتے ہیں آج کل, شارٹس پہنتے ہیں. شارٹس پہننے میں شرم نہیں آتی, ٹخنا کھولنے میں شرم آتی ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپے گا, وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو اینکلز کہتے ہیں دیٹ پارٹ آف دا اینکل ول گو انٹو دا ہیل فائر وچ ول ہائیڈ فرام دا گارمنٹ وچ از کمنگ فرام دا اپر سائڈ, وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. ٹخنے اس کو کہتے ہیں, یہ ٹخنے کہلاتے ہیں. تو شلوار سے, کرتے سے, لنگی سے, پینٹ سے اور امامے سے اور احرام کی چادر سے ٹخنے چھپانا مردوں کو 24 گھنٹے حرام ہے. چھپانے کا دل چاہتا ہے تو موزے پہن لیں, شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے, موزہ چاہے گردن تک سلوا لیں, موزے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا. تو شلوار اڑس بھی سکتے ہیں. مفتی ثناء المومن صاحب جو مظاہروں کے اندر ہوتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہبن زیب تن فرماتے تھے, وہ اڑس لیا کرتے تھے, اڑسنا بھی ثابت ہے کیونکہ گناہ سے بچنا ضروری ہے, وہ اس طرح جہنم کی آگ میں جلے گا. تو آپ بتائیے, ہم لوگوں کے ٹخنے چھپ رہے ہیں اور ہم لوگ مغفرت کے امیدوار ہیں, یا اس کا مطلب ہے کبیرہ گناہ ہوا نا ٹخنے چھپانا. اس لیے آفس بھی جب جائیں تو اپنی پینٹیں کٹوا دیں, میچنگ کے موزے, آفس میں مجبوری ہے پینٹ پہننی پڑتی ہے تو میچنگ کے موزے خرید لیجئے. اور کسی سے ڈرے مت, سب سے بڑھ کے مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی. باس بڑھ کے ہے, اللہ تعالیٰ بڑھ کر ہے. باس کی وجہ سے ٹخنے چھپا لیں گے ہم لوگ, کیا ہم یونیورسٹی یا کالج اور دفتر کی وجہ سے ٹخنے چھپا لیں گے کیا؟ بس کوئی اس میں گنجائش علماء نے دی ہے, اتنا آسان طریقہ ہے کہ میچنگ کے موزے پہن لیں اور پینٹ کٹوا دیں تو ٹخنے ہمارے کھلے رہیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, وہی بتایا کہ نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے. ہمت کر کے بہت سے لوگ یہ اس میں حضرات کہتے ہیں کہ تکبر سے ہو تو گناہ ہے, تکبر نہیں تو کوئی گناہ نہیں. اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہم تکبر سے بری سمجھ رہے ہیں, جبکہ تکبر سے بری کا علاج صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اعلان ہوا تھا کہ ان کا پیٹ جو ذرا نکلا رہتا تھا تو شلوار لٹک جاتی تھی, مگر وہ اس کو فوراً اوپر فرما لیتے تھے. اس لیے ہم برائے کرم اپنے ٹخنے کھول لیں. ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں جو ٹخنے چھپاتا ہے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, آپ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ان سے آپ حوالہ بھی لے سکتے ہیں, امام صاحب جو ہیں آپ کے. اور اسی طرح شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی. شراب بھی بہت عام ہو چکی ہے. اگر کوئی شرابی اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہے, سن رہا ہے یا اس کو تک یہ بات پہنچے تو پریشان نہ ہو, ابھی معافی مانگ لے کہ میں شراب نہیں پیوں گا. اسی طرح شراب والی گیدرنگ میں بھی نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے اس سے بھی توبہ کر لیں گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں, بہت پیارے اللہ تعالیٰ ہیں. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی. آج ہم لوگ نوجوان خصوصاً باڈی بلڈنگ کر کر ذرا سا کچھ ڈالر پاؤنڈ آنا شروع ہو گئے سعودی عرب سے ریاض سے دمام سے اور پھر ہم پولینڈ سے ہالینڈ سے اور پتہ نہیں کون کون سے لینڈ سے تو اپنے ابو امی کو بدتمیزی کرتے ہیں پیسے کے زور پہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جبکہ قرآن شریف میں آتا ہے ماں باپ سے اوف بھی نہ کرو کندھے جھکا کے بات کرو اور ان کو چھڑکو بھی مت اس لیے جب ہم لوگ ماں باپ بنیں گے پھر پتہ چلے گا اس لیے اور اسی طرح جو لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان سے فون کر کے اگر ماں باپ دور ہیں یا ان کے گھر جا کے ان سے پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں کہ بھائی تاکہ ہماری اس رات میں مغفرت ہو جائے اور جن کے ماں باپ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے کہ انہوں نے اس کا بھی بتا دیا کہ اگر ماں باپ کو ستایا اور وہ قبر میں اس وقت چلے گئے تو ان کو کچھ مالی صدقہ کر دیجئے مگر صحیح جگہ کریں یہ ادھر ادھر دینے کی ضرورت نہیں جہاں پتہ صحیح مدرسہ ہو اہل حق کا مدرسہ ہو مسجد ہو ایسی جگہ پہ اپنا مالی صدقہ لگا دیں ان شاء اللہ تعالیٰ یا اتنا نہیں کر سکتے کوئی کنجوس مکھی چوس ہے بالکل ہی تو جو ہے تو وہ قل ھو اللہ شریف تین دفعہ پڑھ کے اپنے والدین کو بخش دیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نیک بن جائے نیکیاں کرے گا تو والدین کے لیے آٹومیٹک نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے اب اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تفصیل بتانی بہت ضروری تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں سب مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں مگر شرک اور کینہ رکھنے والے کی شخص کی مغفرت نہیں کرتے نہ قطعہ رحمی کرنے والے کی کرتے ہیں نہ پاجامہ ٹپنے سے نیچے لٹکانے والے کی نہ شرابی کی نہ ماں باپ کی نہ فرمانی کرنے والوں کی مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور ماں باپ کو راضی کر لیں اور قطعہ رحمی نہ کریں وغیرہ تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور اللہ کا شکر ہے ابھی جب میں آ رہا تھا تو میرے والد صاحب جدہ میں ہوتے ہیں والد صاحب والدہ کا میسج آیا وہاں بیان ہوا تھا لائیو بھی نشر ہوتا ہے تو ان کا میسج آیا کہ ہم بھی تمہارا بیان سن رہے ہیں الحمدللہ میرے والدین مجھ سے خوش ہیں ابھی عمرے سے آ رہا ہوں ان کی زیارت بھی تھی الحمدللہ ان کی خدمت کی توفیق بھی ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ کے لیے ان کو پریشان مت کریں ان سے معافی مانگ لیں مگر اگر والدین نافرمانی کا کہتے ہیں بیٹے تم داڑھی صاف کروا دو آؤ میرے ساتھ ٹی وی دیکھ لو گانے میں چلو شادی میں چلو جہاں گانے بازے ہو رہے ہیں اس میں پھر والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے اس میں پھر ادب سے کہہ دیں گے اے میرے امی ابو میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا اور میں داڑھی اس طرح نہیں چلا سکتا کیونکہ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا والدین بڑے ہیں بھائی سب سے والدین سے زیادہ محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے اب اس رات میں کیا کیا گڑبڑ ہوتی ہے آپ گڑبڑ سن لیجیے وہ بھی سمجھ لیجیے سنت تو صرف رات کو جاگنا ہے قبرستان جانا ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے لیکن اگر قبرستان میں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوں تو پھر وہاں نہیں جانا چاہیے اپنے گھر ہی سے مردوں کو وصال ثواب کر دیجئے یا 3 بجے رات کو چلے جائیں آج کل 3 بجے بھی رش ہوتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ قبرستان والے قریب والی مسجد میں نماز پڑھ لیں اور فجر پڑھتے ہی چلے جائیں یا پھر عشاء پڑھتے ہی چلے جائیں عشاء میں تو خیر رش ہوتا ہے یا ایسے وقت چلے آئیں مغرب پڑھتے ہی چلے آئیں جس وقت رش نہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے تو ایک دفعہ اگر کوئی چلا گیا تو کافی ہے کیونکہ وہاں پہ اکثر بدعت ہو رہی ہے میلے ٹھیلے لگے ہوئے لائٹنگ ہوئی ہے چراغا ہوا ہے تو موت کیا یاد آ رہی ہے وہاں تو کچھ اور ہی یاد آ رہا ہوتا ہے وہاں تو پکنک چل رہی ہوتی ہے پائے چل رہے ہیں اپنے کیا کیا چل رہے ہیں تو عورتوں سے جو بدعت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں چراغا کرتی ہیں چراغا کرنا یعنی چھوٹے چھوٹے بلب جلانا یہ شادی حال میں ہو یا شب برات کی رات میں ہو یہ مجوسیوں کی علامت ہے اور ہندوؤں کی دیوالی سے مشابہت ہے حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے چراغا روشنیاں کرنا اصل تو دل میں چراغ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے دلوں میں چراغ چلتا تھا وہ یہ لائٹیں لگا کے کنڈے کی لائٹیں لگا کے مسجدوں کو اور گھروں کو سجاتے نہیں تھے سجانے سے کیا فائدہ ہوگا بجلی ضائع ہوگی ویسے ہی آج کل کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تین تین دفعہ ہنس سکتے ہیں جب ہنسی آئے تو ہنسنے چاہیے کیا بیوی کے سامنے ہنستے نہیں ہے بچوں کے سامنے ہنستے نہیں ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ ہنس دیتے ہیں ہر وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا بھائی گھر میں جائیں تو مسکراتے ہوئے جانا چاہیے یہ غفلت والی ہنسی نہیں ہے غفلت والی ہنسی وہ ہوتی ہے جو کامیڈی شو دیکھ کر ہو جو اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مسلمان بھائی کا مذاق اڑا کے ہنسنا ہو اب رہ گیا مسئلہ آتش بازی کا تو سمجھ لیجئے اس رات میں فرشتے آتے ہیں تو شیطان نے سوچا کہ فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے لہذا بارود کی چیزیں ایجاد کراؤ خوب پٹاخے چھوڑو یہ سب بدبودار چیزیں کیا دین ہو سکتی ہیں ذرا سوچو ان کا دین سے کیا تعلق ہے اور فرشتے تو بڑی چیز ہیں میاں مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو جب گولی ماری گئی شہید کیا گیا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے گولی لگنے سے آپ کو کچھ تکلیف ہے فرمایا کہ گولی کی تکلیف جو ہے سو ہے, لیکن گولی میں جو بارود تھا اس بارود کی بدبو سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو جب اولیاء اللہ کی لطافت کا یہ حال ہے تو فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. لہٰذا جو لوگ اپنے بچوں کو پٹافے کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ فرشتوں کی بدعا خریدتے ہیں, فرشتوں کو اذیت پہنچے گی تو بدعا تو نکلے گی. اسی طرح بوڑھے لوگ ہیں, میں بھی کھڑا ہوتا ایک دم پٹاخا بجا ہل گیا پورا. میرے دادا تھے, ہم لوگ ابھی دادا سے ملنے گیا تھا صبح دوپہر میں, 10 نمبر میں ہوتے ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے, 90 سال کی قریب عمر ہے ان کی, صحت کے لیے دعا فرمائیے. امام صاحب کے والد صاحب بھی بیمار ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کرو جانے عطا فرمائے. امام صاحب ہیں, ان کا خوب ادب کرنا چاہیے علماء کرام کا. تو دادا کے ساتھ میں باتیں کر رہا تھا, ایک دم بچوں نے پٹاخا بازی زور کا, میرے دادا پورے ہل گئے. بتائیے بوڑھوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس لیے اپنے بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے مت دیں, اس کی جگہ کوئی چاکلیٹ دلا دیجیے ان کو. بیٹے میں تمہیں پٹاخے کے پیسوں پر چاکلیٹ دلا دوں گا, ڈیری ملک دلا دیجیے, کوئی اچھی چاکلیٹ دلا دیجیے, ڈیری ملک سے کوئی کمیشن نہیں ہے میرا میں کیونکہ عام ہو گئی ہے چاکلیٹ, اس لیے دلا سکتے ہیں. اب آخری مسئلہ حلوے کا ہے, حلوے پہ سب کو ہنسی آ جاتی ہے, بس وہ بات سن کر آپ چلے جائیں. چونکہ اس رات میں عبادت کرنی ہے, تو چونکہ یہ عبادت کی رات ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے, تو شیطان نے سوچا کہ لوگ زیادہ عبادت نہ کرنے پائیں, ان کے پیٹ پہ اتنا حلوہ ٹھوس دو, اتنا حلوہ ٹھوس دو کہ اس میں ریا کی گڑ گڑ گڑ گڑ کا بلوا مچ جائے, اور جب بلوا مچے گا یقیناً وضو نہیں رہے گا اور عبادت کم کریں گے. لہٰذا پہلے ان کو کھلاؤ حلوہ, پھر پیٹ میں مچاؤ بلوا, تاکہ یہ دیکھنے نہ پائیں اللہ کا جلوہ. یہ حضرت والا کی خاص بات تھی کہ ہنسا ہنسا کے اللہ کے دین سکھاتے تھے. ماشاءاللہ. تو اگر میرے یہ تین الفاظ یاد رکھیں گے, یعنی حلوہ بلوا اور جلوہ, تو پھر آپ انشاءاللہ پوری تقریر بالکل سمجھ جائیں گے. جب پیٹ میں خوب بھر گیا حلوہ تو پیٹ میں مچ گیا بلوہ, اور جب وضو ہی نہیں رہے گا تو عبادت کا کیا جلوہ دکھائی دے گا, اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر نہیں آئے گا, کیونکہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب رہ گیا یہ بہانہ, میں تو حلوہ کھا کر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی سنت ادا کرتا ہوں, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اللہ کے رسول کی اور کتنی سنتیں اپنائی ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک کتنی سنتیں ہیں, آپ کے پاس صرف حلوہ کھانے کی سنت کی اہمیت ہے کیا؟ سر کی سنت یہ ہے کہ سر پہ چاروں طرف سے برابر بال ہوں, یا کانوں کی لو تک پٹے بال ہوں, یا سر منڈوا دیا جائے, یہ تین سنت ہے. انگریزی بال رکھنا آگے سے پیچھے, پیچھے سے کٹے ہوئے, ادھر ادھر سے کٹے ہوئے, انگلش کٹ بال, فوجی کٹ بال, یہ سنت کے خلاف ہیں. یہ سر سے پیر تک ہم دیکھیں. داڑھی کا مسئلہ یہ کہ ایک مٹھی داڑھی ادھر سے رکھنا, تھوڑی کے نیچے سے, دائیں طرف سے ادھر سے رکھنا, یہ واجب ہے, اس کی فکر نہیں ہے. اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا بھی واجب ہے. مونچھوں کا حکم یہ بالکل باریک کر لیجیے, قینچی سے, ٹریمر مشین سے, زو زو چلائیں گے زیرو کی مشین, مونچھیں صاف ہو جائیں گی اور بیوی بھی خوش ہو جائے گی وہ پھر بعد میں پوچھ لیجیے گا, مونچھیں چپتی ہیں بیوی کو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا, حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا. حوض کوثر کیسی پیاری ہے, اس کی تفصیل تو ذرا پڑھ کے دیکھیں. تو اس لیے مونچھوں میں عزت نہیں ہے, سنت کے اندر عزت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مونچھیں اتنی باریک فرماتے تھے دور سے منڈی ہوئی نظر آتی تھی. قینچی سے مشین سے باریک کر لیں. کچھ علماء نے, ہم نے باقاعدہ ریزر بھیجا تھا گلشن سے مفتی عبد الرؤف سکروی صاحب دارالعلوم کراچی میں, انہوں نے فرمایا کہ ریزر والی جو مشین آتی ہے اس سے مونڈنا بدعت ہے, اس لیے جو ٹریمر قینچی والی آتی ہے اس سے مونچھوں کو صاف کروا لیا کریں, مونچھوں کو صاف کر لینا چاہیے اس سے. اور اسی طرح ایک سنت اور بتا دیتا ہوں, جب مسجد میں داخل ہوں سیدھا پیر رکھ کے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور نوائی کی سنت الاعتکاف پڑھ لیں گے, تو ہمیں مسجد میں جب داخل ہوں گے 500 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. ایک سنت کو زندہ کیا 100 شہید, 5 سنتیں زندہ ہو گئی, 500 شہیدوں کا ثواب مل گیا ہم کو. تو ان سنتوں پہ عمل کریں. حلوے کی حلوہ کھانا ہے کسی اور دن کھا لیجیے گا, 2 دن بعد کھا لیں. اب آپ کے پاس صرف حلوے کی سنت کی اہمیت ہے, وہ بھی حضرت اویس کرنی جو کہ تابعی تھے, صحابی بھی نہیں تھے, کسی صحابی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کوئی سنت اختیار کر لیتے. مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں یاد نہیں ہیں, مسجد سے نکلنے کی 5 سنتیں یاد نہیں ہیں, بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا تک یاد نہیں ہے, سونے کی دعا ان کو یاد نہیں ہے. لیکن اگر کسی سنت پر عمل ہے تو بس یہ کہ 15ویں شعبان کی رات کو حلوہ ٹھونس لو, کیونکہ ان کے بقول یہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کی سنت ہے اور اس میں عشق رسول ہے. دیکھو بھائی, جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے, ان حلوہ کھانے والوں کے مطابق حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول میں اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا کون سا دانت ٹوٹا ہے. پھر ان کی اماں نے ان کو حلوہ کھلایا کہ میرے بیٹے نے عشق نبی میں اپنے دانت توڑ دیے. تو حضرت اویس کرنی کی 2 سنتیں ہیں, ایک عشق رسول میں اپنے دانت توڑنا, دوسرے حلوہ کھانا. اول تو میں کہتا ہوں میں ابھی یہ ثابت کروں گا یہ تاریخی غلط ہے, یعنی جنگ احد 15 شعبان کو نہیں ہوئی تھی, 2 ماہ بعد ہوئی تھی. تو کیا حضرت اویس کرنی رحمت اللہ نے 2 ماہ ایڈوانس میں اپنے دانت توڑ دیے؟ لیکن بالفرض غلط تاریخ کو بھی مان لو تو حضرت اویس کرنی نے 2 سنتیں ادا کی. نبی کے غم اور عشق میں 32 دانت پہلے توڑے ہیں, اس کے بعد ان کی اماں نے ان کو حلوہ کھلایا ہے, معلوم ہوا یہ 2 سنتیں ہیں. لہٰذا حلوہ کھانے کو سنت سمجھنے والے پہلے اپنے 32 دانت توڑیں, اس کے بعد آپ کی اماں حلوہ پکائیں تب آپ کھائیں. جس کی اماں زندہ ہو اس کو پکا کر کھلا دے, کیونکہ اس کو رحم آ جائے گا کہ میرے بچے نے اپنے سارے دانت عشق رسول میں توڑ دیے ہیں. تو بولو بھائی کون کون 32 دانت توڑوانے کے لیے تیار ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا لے. حضرت والا نے اس وقت فرمایا کوئی دانت توڑوانے کے لیے تیار ہے؟ اتنا مہنگے آج کل ڈینٹل سرجری ہو رہی ہے کہ بتا نہیں سکتا. ساری تنخواہ جو تنخواہ والے ہیں وہ وہی نکل جائے گی. دیکھیے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا. یہ ہیں سچے عاشق رسول. 32 دانت توڑوانے والی سنت اویس کرنی ادا نہیں کر رہے, مگر بغیر دانت توڑے ہوئے حلوہ کھانے کے لیے آگے آگے ہیں. قرضہ لے لے کر حلوہ پکا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں بھیج رہے ہیں. جو حلوہ نہ پکائے وہ گویا وہابی ہو گیا. کیا وہابی ہو گئے؟ جیسا کہ ایک بستی میں ایک ہندو بنیے کو بھی وہابی بنا دیا تھا. ایک خان صاحب پر ہندو بنیے کا قرضہ زیادہ ہو گیا, تو خان صاحب نے اس سے کہا کہ اگر قرضہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک, ورنہ تجھے وہابی ثابت کروں گا, اس سب سے تیرا بائیکاٹ کرا دوں گا, تیرے پاس کوئی گاہک نہیں آئے گا. اب ہندو نے دیکھا کہ اس کی دکان پر ایک گاہک بھی نہیں آ رہا ہے. اس نے کسی سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں مر گئے, میری دکان میں کیوں نہیں آتے ہو؟ اس نے کہا بستی کے فلاں خان صاحب نے کہا ہے یہ جو لالا جی ہیں یہ بالکل وہابی ہو گیا ہے, خبردار اس کے یہاں مت جانا. اس نے کہا میرے تو باپ دادا کو بھی نہیں پتا کہ وہابی کیا چیز ہوتی ہے. پھر وہ خان صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, مجھے معاف کر دو اور جلدی سے میری وہابیت ختم کر دو, میں تمہارا سارا قرض معاف کرتا ہوں, یہ لو لکھ کر بھی دیتا ہوں, اور اپنے بہی کھاتے سے خان صاحب کا نام کاٹ دیا. پھر خان صاحب نے اپنے دوستوں کو بلا کر کہا دیکھو بھائی لالا جی نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے, اب یہ وہابی نہیں ہے, اب سب لوگ ان کی دکان سے سودا خریدو. دیکھا آپ نے ہندو بھی وہابی ہو جاتا ہے, عجیب معاملہ ہے. جو حلوہ نہ کھائے وہ وہابی ہے, چاہے ساری سنتیں ادا کرے, تہجد اشراق عوابین پڑھے, پجامہ ٹپنے سے اوپر رکھے, شرعی داڑھی رکھے, عورتوں سے پردہ کرے, ساری سنتوں ادا کرتا ہے, صرف شب برات میں حلوہ نہیں پکاتا تو پکا وہابی ہے. بس اب بیان ختم. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جہالت سے اور من گھڑت قصوں سے بچائے کہ حلوہ کھانے کے لیے قصے گھڑ لیے. اگر حلوہ ہی کھانا ہے تو پہلے اپنے 32 دانت کیوں نہیں توڑتے؟ بقول ان کے اویس کرنی کے دانت توڑنے والی سنت کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچائے, کیونکہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے بھگا دیں گے اور حشر کی سب گرمی میں انہیں آب کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور آسان سی بات بتا دیتا ہوں کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے, پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ پھر صحت خراب ہو جائے گی ہماری. اور تھوڑی سی عبادت کر لیں, ابھی عبادت کر لیجئے, عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھ لیں, تلاوت کر لیں, کچھ ذکر کر لیں, پھر اللہ سے دعائیں مانگ لیں, پھر سو جائیے, پھر تہجد میں اٹھ جائیے سحری کے وقت, اس کا کچھ تہجد کی نماز پڑھ لیں تو اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں, اس کے بعد سحری کر کے روزہ رکھ لیجئے. روزہ مستحب ہے, اگر کوئی رکھ لے تو ثواب ہے, نہیں رکھے تو گناہ نہیں ہے, اگر کوئی نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ہے. اور اسی طرح اس رات میں جو ہے ایک آسان سا طریقہ بتایا تھا ہوں, شروع میں بتایا تھا کہ بہشتی دیور کسی کے پاس کتاب ہو اس میں سے ایک مسئلہ سیکھ لے تو ایک مسئلہ سیکھنے کا ثواب 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا 100 رکعت نفل کا, شارٹ کٹ رستہ بتا رہا ہوں, کیونکہ آج کل قوتیں کمزور ہو گئی ہیں. اور دین کا ایک مضمون سیکھ لیا 1000 رکعت نفل کا ثواب. الحمدللہ ہم نے ابھی دین کا شب برات کا ایک مضمون سیکھ لیا, ہم سب کو بیٹھے بیٹھے 1000 رکعت نفل کا ثواب مل گیا الحمدللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ, کچھ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے. ماشاء اللہ کیا حال ہے, تبھی صحیح ہوگی. دین جو ہے بہت آسان ہے, اس سے بڑا مزہ ہے دین کے اندر, بہت مزہ ہے. اگر ہم چلیں یہ میڈیا کے اوپر دیکھ کے, میڈیا نے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ دہشت گردی ہو جاتی ہے, دین پہ چلو گے تو پکڑ کے لے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چلنا, ان کے اخلاق اپنانا, نظر جھکا کے چلنا, یہ سب یہ کیا یہ اس سے ہم کیا نعوذ باللہ اس سے ہم دور ہو جائیں گے کیا؟ اس سے لوگوں میں ہماری عزت کم ہو جائے گی؟ دین پہ چلنے میں انشاءاللہ عزت ملے گی, مگر پورے دین پہ چلیں. اس کے لیے سچوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے, جو اپنے تقوی میں سچے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین میں بڑی آسانیاں نہیں ہیں, گنجائش بھی بہت زیادہ ہے, مگر جہاں گنجائش نہیں ہے جہاں سختی ہے وہاں سختی بھی ہے. پردے کے معاملے میں جہاں سختی ہے وہاں سختی تو رہے گی, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور تو گویا موت ہے, یہ آپ بالکل صحیح حدیث ہے کہ دیور موت ہے تو بھابھی موت ہوئی کہ نہیں, تو بھابھی سے پڑھ دیں. آج ہم لوگ گھروں میں جاتے ہیں, ہمارے گھر میں فیس بک کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, یوٹیوب کا اکاؤنٹ, انٹرنیٹ چل رہا ہے, ٹی وی گھروں میں چل رہا ہے. میرے شیخ عجیب بات فرماتے ہیں, اس پر رحمتیں برس رہی ہیں اور ہمارے گھر میں ٹی وی اور گانے اور وی سی آر, انٹرنیٹ کی چیٹنگ, فیس بک, یوٹیوب, گانے وغیرہ چل کے اللہ کی رحمت سے ہم گناہوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے مغفرت کی رات, اور ہم لوگ گناہ کر کے جو ہے اللہ کے باغی بن رہے ہیں. اگر سچی توبہ کر لیں, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس میں گناہ ہی نہ کیا. سچی توبہ جو کر لیتا ہے وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. سچی توبہ کر لیں, توبہ کی چار شرطیں ہیں. بیٹھے بیٹھے اگر ہم توبہ کر لیں گے چار شرطوں سے توبہ مکمل ہو جائے گی. پہلی شرط کیا ہے؟ اس گناہ سے الگ ہو جائے. دوسری شرط ہے دل میں ندامت پیدا ہو. تیسری شرط ہے اس پکا ارادہ کرے اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا. پکا ارادہ کرے اب گانا نہیں سنوں گا. جان جائے تو جائے, گانے کی آواز آئے گی میں کانوں میں انگلیاں دے لوں گا. مسلمان اور گانا سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجے گئے ہیں, آج ہم گانوں کو زندہ کر رہے ہیں. میوزک بج رہی ہے, خبر نامے شروع میں گانا, آخر میں گانا, اور میوزک کو اتنا عام ہو گیا اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. شادی بیاہ میں گانا, سالگرہ کی تقریبات ہو رہی ہیں, تیجا ہو رہا ہے, چالیسواں ہو رہا ہے. اس لیے پوچھ پوچھ کر چلیں. آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس مفتی صاحب علماء موجود ہیں, مسجد کے امام صاحب عالم ہیں ماشاء اللہ. ان سے پوچھ پوچھ کے چلتے رہے کہ بھائی سالگرہ کرنا جائز ہے کیا, کیا میں سالگرہ کر سکتا ہوں, شادی میں کیا مس گیدرنگ جائز ہے کیا, شادی کے اندر کیا مووی بنانا, تصویریں کھنچوانا. بتائیے ہمیں صدقہ جاریہ پہ یقین ہے کہ نہیں؟ مسجد بنوائیے, اسے مسجد بنوائی ماشاء اللہ, ٹائز لگوا دیے, قبر میں چلے گئے, صدقہ جاریہ ہو گیا. تو اپنی بیٹی کو جہیز میں ٹی وی دیا ہوا ہے, گناہ جاریہ پہ یقین نہیں ہے کیا؟ ٹی وی پہ گناہ ہو رہا ہے, اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سچ سمجھ عطا فرمائے. ان سے پوچھیے جو ٹی وی پہ آتے ہیں, ہم سے مت پوچھیے کہ ٹی وی کے خلاف ہم کیوں بول رہے ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں بھائی اگر بتائیے ٹی وی کے اوپر 10 صحیح باتیں آ رہی ہیں تو 1000 تو خراب باتیں بھی تو آ رہی ہیں اس کے اوپر, اللہ کی نافرمانی والی باتیں بھی تو آ رہی ہیں. انسان اگر اللہ سے رو رو کے مانگے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹی وی جو ہے تباہ کر رہا ہے. انٹرنیٹ جو لوگ سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور انجینئرز وغیرہ ہیں, نیٹ کی ضرورت ہے تو مشورہ کر کے چلے. میرے شیخ سے بڑے بڑے سائنسدان, انجینئر, ڈاکٹرز بیٹھ ہیں, انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, مگر تصویریں بند کر کے شیخ کو بتاتے ہیں ہم نے کسی گندی تصویر نہیں دیکھی, ننگی تصویریں نہیں دیکھی, گانے نہیں سنے, تصویریں بند کر کے استعمال کیا ویب سائٹ کو. پھر اس طرح صحیح تقوا کے ساتھ کوئی استعمال کرتے ہیں تو. مگر دیکھیں جو بھی ڈبلیو ڈبلیو آج کل نانا دادا سب کو دیکھیں, وہ موبائل خریدوا رہا ہے, بچہ ہمارا امریکہ میں, کینیڈا میں, اور لائیو جو ہے چیٹنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد ننگی تصویریں یہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. بوڑھے ہو گئے ہیں اب, قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ننگی تصویریں موبائل کے اوپر آ رہی ہیں. آ جاتی ہیں کہ نہیں آتی؟ کوئی بھی ویب سائٹ کھولے ننگی تصویر آ گئی, اور اس وقت ہمیشہ بالکل ایسا معصوم بن جاتے ہیں, شریف بن جاتے ہیں کہ ایسے کوئی دھوئے ہی نہیں. توبہ کرنی چاہیے اس سے. پہلے تو میرے شیخ فرما رہے تھے, حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, آپ کے مسائل ان کا حل میں جنگ اخبار میں ان کا کالم آتا تھا, ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے قیامت کی نشانیاں لکھی ہیں, اس میں صوفی عبد المجید صاحب بھی موجود ہیں. اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھر گھر رنڈی عورتیں ہو جائیں گی, گھر گھر جسم بیچنے والی عورتیں عام ہو جائیں گی. تو پہلے وہ بزرگان دین حیران ہوتے ہیں کہ گھر گھر جسم بیچنے والی کیسے آ جائیں گی. تو اب پتہ چل رہا ہے کہ موبائل کے اندر اچھے اچھے لوگ موبائل کے اندر ننگی تصویریں بھری ہوئی. اور روزہ مبارک پہ الحمدللہ ابھی حاضری ہوئی اپنے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن خاتم علی کے ساتھ, الحمدللہ عمرے کا سفر ہوا, ان کا تقوا دیکھا, اتنی نظروں کی حفاظت کی ماشاءاللہ ایئر ہوسٹس سے اور حرم شریف میں روزہ مبارک سے نکلنے کے بعد. مگر وہاں پہ بہت دکھ ہوا کہ لوگ وہاں پہ روزہ مبارک کے سامنے بھی پہلے اپنی تصویر کیمرے کے تصویر کھینچ کے سیٹنگ کرتے ہیں, پھر فیس بک کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا کوئی بھی کچھ کھولتے ہیں مجھے پتہ نہیں, کھولنے کے بعد اپنی بیگم سے وہ پاکستان میں دکھاتے ہیں میں روزہ مبارک سے گزر رہا ہوں, نعت شریف پڑھ رہے ہیں اور روزہ مبارک کے سامنے سے گزر رہے ہیں. کتنا دکھ ہوتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں تو اخلاص کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کے جو ہیں دل ہل جاتے ہیں کہ میں روزہ مبارک کے سامنے حاضر ہوں اور یہاں ہم تصویریں کھینچ رہے ہیں روزہ مبارک کے سامنے. تو اب سعودی علماء نے باقاعدہ فتویٰ دے دیا ہے کہ روزہ مبارک میں اور حرم شریف میں کوئی تصویر نہیں کھینچے گا. الحمدللہ اس طرح پھر سکون ہو جائے گا. وہاں پہ ہم گناہ بخشوانے گئے یا گناہ کرنے وہاں پہ گئے ہم لوگ. اس لیے اللہ کے لیے میں بھی اور سب لوگ سچی توبہ کریں, بس اب دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے, آپ حضرات سے بھی اللہ تعالیٰ. اور ایک بات اور بتا دوں, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ حضرت والا فرماتے ہیں ان کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے, ایک بخاری شریف میں آتا ہے جسم بیچنے والی عورت نے کتے کو پانی پلا دیا اس کی مغفرت ہو گئی. اس لیے اپنے کسی عمل میں کوئی ناز نہ کرے, اتنا بھی کوئی دین کا کام کر لے کسی بات پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے. کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. مگر ایک بات ہے, گناہ کرتے کرتے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے. سچی توبہ کر لیں گے سب معاف ہو جائیں گے. اب اللہ سے دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم لوگ مغفرت کی رات میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ اللهم انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, بہت گنہگار ہیں, بس آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. اے اللہ اس وقت آپ پہلے آسمان پہ نزول فرما کے اعلان فرما رہے ہیں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت کر دوں. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ 100% مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آنکھیں گنہگار ہیں, زبان گنہگار ہے, تباہ شدہ حال پہ رحم فرمائیے. اور اے اللہ آپ نے قرآن شریف میں فرمایا, میر احمد سے مایوس نہ ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میں بہت بخشنے والا ہوں. اے اللہ آپ بہت بخشنے والے ہیں, ہمیں بخش دیجیے. اے اللہ اس وقت کتنے حاجی روزہ مولا سے کے قریب دعائیں مانگ رہے ہیں, کتنے لوگ ملتزم میں چمتے میں حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں دعائیں مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی ان کی دعا میں شامل فرما دیجیے, ہمیں بھی معاف فرما دیجیے. اس وقت آپ اعلان فرمایا ہے کہ مصیبت زدہ اس کی مصیبت دور کر دوں. اے اللہ ہمیں بہت ساری مصیبتیں ہیں, بہت ساری پریشانی ہیں, ہماری ساری پریشانیوں کو عافیت سے بدل دیجیے. آپ اعلان فرما رہے ہیں کوئی قرض دار اس کے قرضوں کا انتظام کر دوں. اے اللہ بہت سے حضرات قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ غیب سے مال رزق ایسی جگہ سے رزق کا اور پیسوں کا انتظام فرما دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اور اے اللہ آپ اعلان فرما رہے ہیں کوئی پریشان حال اس کی پریشانی دور کر دوں, ہے کوئی بیمار اس کی بیماری کو شفا سے بدل دوں. اے اللہ ہم سب جس گناہوں کے بھی بیمار ہیں اور کسی کو کولیسٹرول ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے, کوئی شوگر کا مریض ہے, بیماریاں گناہوں کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں, گرمیاں ہو رہی ہیں, اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے, ہمیں معاف فرما دے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے اللہ. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے, ایسا بنا دیجیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں. اور اے اللہ ہم سب کو آپس میں دلوں کو جوڑ دیجیے, خاندان میں بہن بھائیوں میں, ماں باپ بہن بھائیوں میں آپس میں محبتیں قائم فرما دیجیے, کینہ اور بوجھ نکال دیجیے, سب مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیجیے, بھائی بھائی بنا دیجیے, آپس سے بوجھ اور کینہ نکال دیجیے, بدگمانیوں سے دلوں کو صاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جان چھڑکنے والا بنا دیجیے, ہمارے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو, مخلوق کا خوف نکال دیجیے, ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک آ جائے, جب ٹی وی دیکھنے کا دل چاہے, گانے سننے کا دل چاہے, یا اللہ کی نافرمانی کرنے کا دل چاہے تو ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آ جائے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں, امت دے کے ہنس ہنس کے جیتی ہے گناہوں میں, سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں, امت دے کے ہنس ہنس کے جیتی ہے گناہوں میں. اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں, صحابہ کرام کی قربانیاں سامنے آ جائیں. اے اللہ ہم سب کمزور ایمان والے ہیں, اے اللہ فتنے برس رہے ہیں, دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے, جو چلتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, آپ ہم سب کی مدد فرما دیجیے, ہمیں استقامت دے دیجیے. اے اللہ اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو ہمیں ایک ہمیں توفیق دے دیجیے روزانہ, ہمیں سچی توبہ کی توفیق کر کے سونے کی توفیق عطا فرما, کہ ہم روزانہ سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے پھر سوئیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. صلی اللہ, میرے شیخ بیمار ہیں, کمزوری ہے, اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرما. حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دعوان قاتم عالیہ, اور میرے شیخ جو دنیا چلے گئے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور سید اشرف جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبروں کو نور سے بھرتے ہیں. اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں, ابھی ہم لوگ گئے تھے مدنی مسجد, ماشاء اللہ بنوئی ٹاؤن سے جامعہ فاروقیہ سے تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی, علماء سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اے اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں, تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے, تبلیغ دعوت کی محنت ہو رہی ہے, علماء کرام مساجد میں اور مدارس میں پڑھا رہے ہیں, مسجدوں میں مدرسوں میں مؤذنین قاری صاحبان اور جتنے دین کے شعبے ہیں, سب کی فرشتوں ذریعے مدد فرما دیجیے. اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا دین کا کام ہو رہا ہے, پاکستان اس وقت اسلام کا قلعہ ہے, قلعہ ہے, اس کو قبول فرما لیجیے اللہ تعالیٰ, اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما, روزہ مبارک کی حفاظت فرما, اور جتنے مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرما دیجیے, جو بے گناہ قید ہیں ان کی مدد فرما دیجیے, جو کورٹ کچہری کے چکر میں پھنسے ہوئے ان کو اس سے نجات دے دیجیے. اے اللہ جس کی جو پریشانی دور فرما دے, جن بچے کے رشتے نہیں آ رہے, اتنی بڑی بڑی عمر کی ہو گئی رشتے نہیں مل رہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اے اللہ ان کے رشتے کا غیب سے انتظام فرما دیجیے. اے اللہ جن کے بچے آوارہ گرد ہو گئے اور شراب پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, ماں باپ کو ستا رہے ہیں, ان کو توفیق عطا فرما کہ کوئی تبلیغی جماعت سے جڑ جائیں, کسی اللہ والے سے جڑ جائیں, اور ان کو سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے. اور یہ اللہ ہم سب کو گمراہ ہونے سے بچا لیں, انعام یافتہ بندوں سے جوڑ کے رکھیے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, عافیت والی زندگی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.